Laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 marca. Minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Testy, izolowanie chorych i śledzenie transmisji infekcji. WHO daje wytyczne do walki z koronawirusem. Na świecie zainfekowanych jest w tej chwili 125 tysięcy osób. W Polsce liczba zakażonych przekroczyła 300. Wykonujemy testy zgodnie z zaleceniami WHO, mówi rzecznik resortu zdrowia. Testujemy osoby po pierwsze podejrzane o zakażenie, po drugie osoby z najbliższego kontaktu. Żadnego nowego przypadku zakażenia nie wykryto w ciągu ostatniej doby w chińskim Wuhan. WHO ma najnowsze dane o pandemii koronawirusa. Aktualnie na świecie jest ponad 125 tysięcy zakażeń, głównie w Europie i Bliskim Wschodzie. Trzecie ognisko pandemii rozwija się w USA. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że 95% pacjentów wykazuje jedynie łagodne lub umiarkowane objawy. Jedynie u niespełna 7 tysięcy chorych dolegliwości są poważne lub wręcz krytyczne. W Europie najbardziej dramatyczna sytuacja jest wciąż we Włoszech, gdzie zarejestrowano dotąd 36 tysięcy zakażeń koronawirusem oraz 3 tysiące zgonów. Minionej doby zmarło aż 475 osób. W Hiszpanii jest już 15 tysięcy zakażonych i 638 zgonów. W Polsce do dzisiejszego ranka zarejestrowano 305 zakażeń, 5 osób zmarło. Dyrektor WHO przypomina, że walka z pandemią powinna polegać głównie na wykrywaniu zakażeń, testowaniu, izolowaniu chorych i leczeniu oraz śledzeniu możliwych transmisji infekcji. Testy na koronawirusa są wykonywane w Polsce zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. Jego rzecznik Wojciech Andrusiewicz mówił w TVP Info, że badania muszą być wykonywane 7 dni od momentu kontaktu z osobą zakażoną. Zgodnie z rekomendacją WHO testujemy osoby po pierwsze podejrzane o zakażenie, po drugie osoby z najbliższego kontaktu. Takie są rekomendacje. I po trzecie ważna rzecz. Przeprowadzamy testy u osób, które mają 7 dni od kontaktu, te minimum 7 dni od kontaktu. I prosiłbym też tutaj o wstrzemięźliwość w wyrażaniu wszelkich sądów, że nie testujemy od razu po kontakcie, 2 dni po kontakcie, w tych pierwszych dniach test nam nic nie da. Najprawdopodobniej on będzie negatywny, dopiero po 7 dniach może być wartościowy wynik. Polskie laboratoria są w stanie wykonać około 3 tysięcy testów dziennie. Według ministerstwa te możliwości nie są jeszcze w pełni wykorzystane. Za nami kolejne obrady rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Pół godziny temu zakończyło się spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Śledziła je Agnieszka Jasik. Agnieszko, czy znamy już ustalenia z tego posiedzenia i kto poza prezydentem brał w nim udział? Szczegóły spotkania powinniśmy poznać już za chwilę, bo około 11 zaplanowano konferencję prezydenta i premiera. W siedzibie BBN-u pojawili się też m.in. Paweł Soloch, czyli szef tego biura, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz szef kancelarii prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Z przedstawicielami władz łączyli się zdalnie. O tym, jakie tematy omawiali, mówił jeszcze przed spotkaniem na antenie Telewizji Polskiej Michał Dworczyk. Na pewno będziemy dzisiaj rozmawiać o sytuacji na granicach, która poprawia się już po zmianie rozporządzenia ministra zdrowia. Na pewno będziemy rozmawiać też o pakiecie legislacyjnym przygotowywanym na najbliższe posiedzenie Sejmu. A za pół godziny zaplanowano kolejne spotkanie. Tym razem premiera z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Główny temat rozmowy to tarcza antyrakietowa, czyli pakiet mający łagodzić gospodarcze skutki pandemii. Jak mówił Michał Dworczyk na naszej antenie, prace nad ustawami z tego pakietu koordynuje Ministerstwo Rozwoju z Jadwigą Emilewicz na czele. Być może całość tych rozwiązań zostanie zaprezentowana w piątek. Relacjonowała Agnieszka Jasik. 15-godzinna kolejka ciężarówek stoi na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Olszynie. Sytuacja na innych przejściach na naszej zachodniej granicy jest lepsza, choć kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Porucznik Agnieszka Goliath ze Straży Granicznej mówi, że kolejki zmniejszają się, bo nie wszyscy podróżni muszą wypełniać karty lokalizacyjne. To oznacza, że osoby, które mieszkają w Polsce, na co dzień pracują w kraju sąsiednim i przekraczają granicę regularnie, albo mieszkają w Niemczech i regularnie przyjeżdżają do Polski do pracy, a także przede wszystkim zawodowi kierowcy transportu towarowego nie wypełniają kart lokalizacyjnych i ta odprawa przebiega znacznie sprawniej. Bez utrudnień odbywa się ruch na granicach z Czechami, Słowacją i Litwą. Na granicy z Rosją ruch jest niewielki. W chińskim Wuhan, gdzie w grudniu wybuchła epidemia, w ciągu ostatniej doby nie odnotowano żadnego nowego przypadku zakażenia. Chińskie media informują, że do końca marca sytuacja epidemiczna w tym mieście ustabilizuje się.

się odejść. Mgła na torach i przeraźliwy brzask. Już wiesz, że coś się zbliża. I jedno tylko to czujesz, to coś się zbliża. I jedno tylko co czujesz, to strach. Mgła na torach. I jedno tylko co czujesz, to strach. Mgła na torach. I jedno tylko co czujesz, to Mgła na torach i Happy Set to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Staramy się w Trójce grać prawie wyłącznie po polsku. Jeszcze w tej godzinie rozmowa z Tomaszem Kopciem, szefem Polskiej Fundacji Muzycznej, która też wspomaga muzyków w trudnych chwilach. Ale teraz zrobimy wyjątek, bo jak go nie zrobić dla Bono, który nagrał tak piękną piosenkę dla swojej umęczonej Italii. Annual postcards from Bublin, Dublin. On the St. Patrick's Day, little tune made up here about an hour ago. I think it's called Let Your Love Be Known. That's what it's for. Yes, there was silence. Yes, there was no people here. Yes, I walked through the streets of Dublin and no one was near. Yes, I don't know you. No, I didn't think, I didn't care. You live so very far away from just across the square, and I can't reach, but I can rain. You can't touch, but you can see across rooftops, see down the phone. Me, you won't stop. Sing your love be known. Oh, let your love be known. Yes, there is isolation. You and me, we're still here. Yes, when we open our eyes, we will stare down the fear. And maybe I said the wrong thing. Yes, I made you smile. I guess the longest distance is always the last mile. And I can't reach, but I can rain. You can't touch, but you can sing across rooftops. Sing to me down the phone.

Jak to jest poczuć się młodą Agnieszką Osiecką? Dziwnie i wspaniale, bo ja mam takie poczucie, że przy okazji kręcenia tego serialu ja miałam dużo większą dowolność niż Magda Popławska, która wcielała się w starszą Agnieszkę Osiecką, bo jednak jej Agnieszka Osiecka jest bardzo udokumentowana. Moja Agnieszka Osiecka jest dużo bardziej wzięta z dzienników. Myślę, że miałam dużo większą dowolność w wymyślaniu i to było strasznie fajne, żeby móc sobie pokleić tę postać tak, żeby ona była konsekwentna w przyszłości, czyli żeby to się łączyło z tym, co Magda proponuje, a jednocześnie, że ja mogę zrobić tam naprawdę bardzo dużo, bo 17-letnia Agnieszka Osiecka, no to nie mamy zbyt wiele o niej w tym temacie. Mogłaś sobie to pozwolić pewnie na jakąś fantazję, wyobrażenie? Tak, nie musieliśmy robić rekonstrukcji i też nie chcieliśmy do końca tworzyć takiej rekonstrukcji serialu, który będzie przeglądem Agnieszki Osieckiej, czyli teraz opowiemy Państwu o Agnieszce Osieckiej. Nie, jakby to na czym się skupialiśmy i co było najważniejsze, to jej relacje z rodziną, jej relacje z ludźmi, którzy ją otaczali, jej problemy, żeby stworzyć po prostu kobietę i człowieka, który miał problemy różne i miał i wzloty, i upadki, i mnóstwo miłości, i nienawiści, i bardzo wiele skrajnych emocji, które były, a też żyła w takich czasach, w których na pewno nie było jej najłatwiej. To dla mnie na przykład było bardzo ciekawe odkryć, z jakiej ona rodziny pochodziła, to znaczy jak te relacje były na pewno obciążające dla niej, że 17-letnia Agnieszka Osiecka, która była rok młodsza od swoich kolegów z klasy, kończy szybciej szkołę, od dzieciństwa jest posyłana na zajęcia z tenisa, spływania, nauka języków. Miała dostęp do bardzo wielu rzeczy, bo jej rodzicom zależało, jej ojcu zależało na tym, żeby była jak najbardziej wykształcona, a z drugiej strony jest postać matki, czyli najbliższej kobiety Agnieszki Osieckiej, która no, siedzi w domu i czeka cały czas na tego męża, który ją zawsze zdradza i obserwowanie tego wszystkiego. Dla mnie jako aktorki bawienie się w detektywa i dochodzenie i szukanie, jak to mogło wpłynąć i szukać odniesień w przyszłości tej Agnieszki Osieckiej, którą znamy, to było taką fajną zabawą detektywistyczną. Czy pojawia się wątek, o którym wiele osób nie wie w ogóle, że Agnieszka Osiecka też była reżyserką filmu? Pojawia się, oczywiście jest cały odcinek temu poświęcony, co mnie zaskoczyło bardzo. Ja nie miałam zielonego pojęcia, że ona była reżyserką, że skończyła łódzką szkołę filmową i osobiście nie jestem fanką jej filmów. Natomiast to, że ona miała w ogóle taki epizod, to jest wspaniałe, no ile osób tam też poznała i mam wrażenie, że to też bardzo jej pomagało później już w pracy w teatrze, chociaż wcześniej też już tworzyła dla teatru, ale nie sztuki. Zapraszamy do reklamy. Jak teraz korzystać z banku? Najlepiej z domu, internetowo. Klienci PKO Banku Polskiego mogą mieć dostęp do konta i swoich finansów 24 godziny na dobę przez aplikację mobilną lub serwis internetowy. Poza tym mogą płacić kartą, telefonem lub blikiem za zakupy, a sprawy urzędowe załatwiać przez e-urząd w serwisie internetowym. Więcej na pkobp.pl. Hashtag Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my w ślad za fajnym filmem prezentujemy teraz dwie jakże odmienne, pewnie z tysiąca dostępnych, twarze Agnieszki Osieckiej. Ja nie chcę spać. Ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać, nie chcę nic więcej. Nie chcę nic mniej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłam. Są jeszcze śniegi, których nie wysiłam. Są pocałunki, na które czekam. Listy z daleka, drogi pod wiatr. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać,

11.43. Jeszcze jedna rekomendacja książkowa. Książka, która leżała od niepamiętnych czasów na stercie do przeczytania. Patyki i badyle Urszuli Zajączkowskiej. Bardzo poleca słuchaczka Anna. Chodzi słońce, gubię cień. A ty tak od 11 dni przesadnie starasz się być sam. A ja znów dostrzegam w tobie ślad kogoś, kim nie chcę być od lat. Mam pewny krok, ostry wzrok, lepszy rok, czy mam plan, tak ma. Przymarznięty kół. Tak już masz, nigdy nie gotów na ruch przód. Niepewny krok, gorszy wzrok, słabszy rok, zmieniasz plan, tak masz. I tylko w nocy na moment dopuszczasz do siebie strach. Nie potrzebuję. Piotrucha. Płyną rekomendacje książkowe i nie tylko. lista.osobistapolskieradio.pl. Ostrzegam Państwa tylko, że ja mam swoją stertę do przeczytania, więc raczej będę je przekazywał w eter, niż sam się za to zabiorę. Zbliża się 11.47. Pora na naszą powieść. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Misza Wagarowicz nie był już tym samym chłopcem, który przemierzał ulicę poprzedniego dnia. I ulice nie były te same. Przez wszystkie odcienie szarości składające się na znany do obrzydzenia widok przeświecało coś innego. Jakaś inna rzeczywistość. wielki, nieodkryty, nieskończenie barwny świat. Fragment czwarty. Weszła do mieszkania. W środku było ciepło, co ją zaskoczyło, bo przeważnie, kiedy wracała, było już wystudzone i zanim zdjęła płaszcz, brała się do rozpalania. Ciepło, zimno. Stały refren zimowych dni, odmierzający czas skuteczniej niż zegary. Misza siedział nieruchomo przy stole w kuchni. Nie czytał, nie pisał, nie jadł. Widziała go na tle ściany, na której wisiało ślubne zdjęcie kobiety, jaką była Zofia, zanim wiatr historii zmiótł ją z powierzchni ziemi. Przystanęła zdziwiona. Jeszcze nigdy tak go nie zastała. Misza wstał i w jednym momencie, pokonując przepaść dzielącą dziecko od dorosłego, chłopca od kobiety, istnienie od istnienia, zbliżył się do niej. Kiedy kładł ręce na jej policzkach, patrzyła na niego szeroko otwartymi, szaro-niebieskimi oczami. Gdy dotykał jej twarzy, próbował w nie zajrzeć, pragnąc dowiedzieć się, kim ona jest w głębi, w swoim mroku. Schwyciła jego nadgarstki, jakby chciała odtrącić tę jeszcze nieśmiałą pieszczotę, ale zamiast tego przytrzymała go przy sobie. W krótkim przebłysku zrozumiała, że oto został jej ofiarowany najbardziej kuszący i najbardziej niebezpieczny z darów – nadzieja. Nie chciała tego daru, ale przyjmowała go, już go przyjęła, bo inaczej się nie dało. Misza nie dostrzegł momentu jej oporu. Czuł tylko to, co było potem. Gotowość. Przyjmowanie. Otwarcie na to wszystko, co jej bezwiednie przynosił. Miała zziębnięte dłonie, palce wpijały się w jego nadgarstki. Pocałował ją, choć nie wiedział, jak to się robi. Ale ona wiedziała. Mężczyzna ze zdjęcia pocałował ją ostatni raz w piękny sierpniowy poranek. Upał opadał wtedy na ziemię jak puch. Teraz też było gorąco, od pieca i od ich pragnień. Nie było już odwrotu. Nic od nich nie zależało. I właśnie w tym momencie, nie na długo, wydawali się naprawdę wolni, jak para akrobatów w locie, dopóki można wierzyć, że lot będzie trwał już zawsze. I to było na zawsze. Chwila, w której rozpiął guziki jej płaszcza, a ona zrzuciła go z ramion na podłogę. Kiedy wziął ją za rękę i poprowadził do swojego pokoju, tego naprędce skleconego domu, do siebie. A śnieg padał i padał za oknem. Śnieg padał i padał, okrywając rzekę grubą, czystą kołdrą. Człowiek jej nie tknął aż do następnego dnia. Ale ten, który rano przechodził, zobaczył ślady wilków. Poznał, że to wilki, bo każdy ślad był wydeptany przez wiele łap. Tak chodzą wilki. Pierwszy wyznacza szlak, kolejne trafiają łapami w wydeptane miejsca. Dla dwojga kochanków świat skurczył się do rozmiarów jednego skąpo umeblowanego pokoju. Przez tych parę spędzonych razem godzin był to świat kompletny. Do rana śnieg usypał wokół nich delikatną jak puch barykadę. Misza idzie do szkoły lekki, jakby nic nie ważył. Chłopcy w jego klasie mogą już palić z nauczycielami. Misza nie pali ani nie pije, a mimo to jest dorosły. Najdoroślejszy ze wszystkich. Nie zapiął płaszcza, nie zawiązał szalika. Żartuje z kolegami w ich języku. W ich języku nie dałby jednak rady wyrazić tego, co przeżył i co przeżywa. Pierwszy raz cieszy się ze swojej inności. Nosi ją jak królewski płaszcz. Zofia uśmiecha się w pracy. Parzy kawę kierownikowi spółdzielni i uśmiecha się. Prawie już zapomniała, jak to się robi, a teraz się uśmiecha. Władka to widzi i jest zmartwiona. Widzi, że Zofia nosi w sobie tajemnicę i nie wie, co to za tajemnica, ale przeczuwa, że uśmiech jej przyjaciółki musi mieć swoją ciemną stronę. Jeszcze niewidoczną, ale rzeczywistą. Bardziej rzeczywistą niż to, co widać na wierzchu, ocierającą się o szaleństwo i grzech. Nie wiadomo, skąd Władka to wie, ale wie. Zofia w chmurze ciemnej słodyczy, odgrodzona od świata, uśmiecha się. I nie przestaje się uśmiechać. Misza idzie do profesora, ale nie może się skupić na lekcji. Zdania odbijają się od niego, robi błędy w czytaniu, zapomina słów. Profesor to widzi, ale o nic nie pyta. To się nazywa przyjaźń. Widzi także to, że Misza jest już dorosły. Profesor chciałby wybrać coś pięknego na tę okazję, ale rezygnuje. Rozumie, że chłopak sam musi znaleźć słowa. Misza rozgląda się po pokoju ciemnym, ledwo umeblowanym. Z każdej rzeczy bije ciepły blask. To inny, nieskończenie barwny świat prześwituje przez owe powszednie sprzęty. Coś ci przeczytam, powiedział profesor Koniarski do półprzytomnego Miszy i otworzył księgę. Inter ci campoi antaujaroi sur monteto staris apud rivero en betulareto nobela domoligna sube masonita. De mal proxime brillis murar blankigita pli blanca ecz contraste al verdo maliuna de poploigin sirmantai contrau vent autuna. Dziwne, powiedział Misza. Obcy język, a trochę jakby rozumiem. Zieleń, rzeka, jesień. I zdaje mi się, że rytm jest znajomy, ale nie wiem skąd. Prawidłowo, odparł nauczyciel. Człowiek, który wymyślił ten język, chciał, żeby wszyscy mogli łatwo go zrozumieć. Wymyślił? Dziwił się Misza. Tak. Pamiętasz przypowieść o wieży Babel? Ludzie chcieli zbudować wieżę, zaczął opowiadać chłopiec, henaż do nieba, ale to się Bogu nie podobało, nie nrawiłos, więc pomieszał języki. Kiedy zaczął mówić inaczej, nie szło się dogadać i już nie mogli tak wysoko budować, no... Właśnie tak. A teraz wyobraź sobie, ten człowiek postanowił przywrócić ludziom wspólny język. Język międzynarodowy, żeby znowu mogli się dogadać. Na przekór Bogu? Zdziwił się Misza. Tylko takiemu, który dzieli, skłóca ludzi i narody, odparł profesor trochę zniecierpliwiony. Zresztą ten człowiek, on się nazywał Ludwik Zamenhof, nie chciał budować żadnej wieży. Nie interesowały go bogactwo ani sława. Pragnął tylko pokoju. Mówili o nim doktor Esperanto. Doktor, bo był lekarzem, okulistą. A Esperanto to znaczy ten, który ma nadzieję. Piękne, nespa? Po prawdzie miał on nadzieję. Nie chciał zniknięcia różnych języków ziemi, ale tylko tego, żeby możliwe było spotkanie w połowie drogi, jak uścisk dłoni. Wiesz, gdzie to wszystko się stało? I nie czekając na reakcję Miszy, sam od razu odpowiedział. W Białymstoku. Misza słuchał z wielką uwagą. Oparł się łokciami o poplamiony atramentem stół i wbił wzrok w profesora. Koniarski zapalił belwedera i zaczął opowiadać o dawnym Białymstoku, gdzie rozbrzmiewały różne języki, bo różne narody mieszkały tam obok siebie, czasem w przyjaźni, ale często we wrogości. I w Drohiczynie tak było, i po wsiach. Misza pewnie coś o tym wie, coś z tego pamięta. Owszem, Misza pamiętał. Koniarski opowiadał o chłopcu, który w tym wielobarwnym, lecz niełatwym świecie dorastał, a patrząc na konflikty i kłótnie zrozumiał, że chociaż wszyscy ludzie należą do jednej rodziny, to jednak dzielą się na wrogie klany, jakby to były różne gatunki. Że niektóre klany uważają się za lepsze od innych, to już Misza pewnie wie. No więc myśląc o tym wszystkim, Ludwik doszedł do wniosku, że to właśnie język, a raczej wielość języków, rozdziela ludzi, prowadzi do nieporozumień i w końcu do nienawiści. Ludzie nie rozumieją się nawzajem i dlatego nie wiedzą, że pod spodem, pod tym, co ich z pozoru od siebie różni, są tacy sami, ulepieni z tej samej gliny i że pragną tego samego. Ojciec Ludwika, Marek Zamenhof, mówił profesor, był nauczycielem języków obcych. Ludwik szybko się uczył, miał ogromny talent. A kiedy znał już kilka języków, wpadł na ten swój pomysł, żeby stworzyć coś w rodzaju pomostu, takiej jakby kładki pomiędzy różnymi językami. Mowę nieprzypisaną do żadnego narodu, do żadnego państwa. Język bez armii, bez pieniędzy. Dostępny dla wszystkich, łatwy do nauczenia, oparty na kilku prostych zasadach. Wierzył, że ludzie zechcą chodzić po tej jego kładce, że w ten sposób pokonają dzielącą ich przepaść, a wtedy skończy się nienawiść. Człowiek przejdzie tym mostem, spotka drugiego człowieka